سب غلاموں کو پال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے رسول اللہ اوپے دنیا نیا رسول اللہ مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے دنیا یا رسول اللہ مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانا جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانا ان میں ایسا جمال رکھا ہے ان میں ایسا جمال رکھا ہے ان میں ایسا جمال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے صدا میرا میں نثار نے صدا میرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے عاشق کون سوال رکھا ہے عاشقوں نے سوال رکھا ہے میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا میں کبھی نے سوال رکھا ہے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے میں کیا میری حقیقت کیا سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لے کے میری لاج ہے کس کے پوچھو مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے نہ گرا پائیں گے ہمیں دنیا ایسی مضبوط ترپنا ہم ہیں نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے چلنا ٹھیک ہے مجھ سے یہ سنت کو جلنا ٹھیک ہے مجھ سے سانچے میں ڈال رکھا ہے چلنا ٹھیک ہے مجھ سے سنت کے خود کو سانچے میں ڈال رکھا ہے خود کو سانچے میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو دل سے نکال رکھا ہے میں نے دل سے نکال رکھا ہے میں نے دل سے نکال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے شکریہ تمہیں آل کا صدقہ شکریہ تمہیں آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے نعرے تو عشقوں کا ڈال رکھا ہے، دل میں عشقوں کا ڈال رکھا ہے، دل میں عشقوں کا ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یہ کرم ہی تو کہ آتا تجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، تجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، تجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، جنی کم میں کو پال رکھا ہے، جنی کم میں کو پال رکھا ہے، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے کما تیرا، جنی کم میں کو پال رکھا ہے، مجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے۔